C7. Ja, C7, precis. Det är så att Kleiner... Och lura mig. C7 på gitarran så blir det D7 på klarinetten. Är ni med på det? Ja, det är en skit. Är ni med? Ja, det är helt så. Jag blir inte kopplad. Ja, precis. Okej.